اصل اشکال این شد که اگر امامت حضرت امیر بوده است و اگر امامت انتصابی است، خدا گفته، پیغمبر گفته، روایات و آیات تاکید دارد و امیرالمؤمنین هم کسی است که برای احقاق حق از هیچ چیزی مضایقه نمی کرد، چرا حضرت سکوت کردند و اعتراض نکردند و برای گرفتن حق خودشون اقدامی ننمودند؟ آیا زیر بار ظلم رفتن نیست؟ آیا سکوت در برابر یک موردی که حق داره ضایع میشه خلاف شرع نیست؟ جواب میگیم سکوت یا قیام کلن، قیام یا قعود کلن، برای چیست؟ هدف است یا وسیله؟ اگر انسان برای رسیدن به یک هدفی حس کرد که تکلیفش قیامه، در اینجا سکوت کنه، بله خلاف شرعه، برای اینکه تکلیف قیام است، تکلیف مبارزه است، تکلیف فریاد زدن است. در چنین شرایطی سکوت میکنه، این رو خدا نمیپسنده. اگر در قرآن هم داریم فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اون قائمین، اون مجاهدین نسبت به قائدین، قعود کنندگانی که وظیفشون قعود نبوده است، وظیفشون قیام بوده. اما اگر وظیفه قیام نباشد، بنا به شرایطی چون قیام و قعود ابزار برای یک هدف، هدف چیه؟ مثلا قیام ابزار چیست؟ احقاق حق دیگه. اگر ما با به وسیله قیام حق رو احقاق میکنیم، حق رو سر جاش مینشونیم، خب باید این کار رو بکنیم. اما به وسیله قیام احقاق حق نمیشود، بلکه حق ضایع میشود. اینجا نباید قیام کرد، اینجا جای سکوت حتی، چون خود قیام ابزار است. باید دید در راستای هدف به هم به درد میخوره یا نمیخوره. حالا من از خود پیغمبر شاهد میارم، از قرآن بعد شاهد عرض خواهم کرد. برای ما به عنوان شیعه و اون دیگری به عنوان سنی، این امر پذیرفته شده است که پیغمبر تمام عمرشون رو برای احقاق حق مصرف کردن. پیغمبر اندکی مضایقه از احقاق حق نداشتن. چرا پیغمبر 13 سالی که در مکه بودن قیام نکردن؟ خود پیغمبر، پیغمبر 23 سال پیغمبر بودن، 13 سالش رو مکه بودن، 10 سال رو مدینه. قیام پیغمبر، جنگ های پیغمبر، درگیری های پیغمبر، غزوات پیغمبر در مدینه بود، در مکه نبود. مکه مگه ظلم نمی شد؟ آقا چقدر در مکه به پیغمبر و اطرافیانشون ظلم کردن، به خود پیغمبر خاک روبه به سر حضرت می ریختن، توهینش می کردن. بالاخره بعد از اینکه تو شعب ابی طالب محاصره شد و هاکذا، مجبور به هجرت کردن پیغمبر رو، یاران پیغمبر رو چقدر کشتن. مگر همون اوایل یاسر و سمیه در زیر شکنجه کشته نشدن؟ برخی اطرافیان پیغمبر مجبور به فرار و هجرت به حبشه نشدن؟ چرا پیغمبر نفرمودن قیام کنید، برخیزید، در مقابل ظالمین بیستید، بلکه فرمودن صبر کنید؟ فعلا وظیفه صبر و سکوت دارید. چرا؟ چون اگر هدف ابلاغ دین است، هدف رسوندن دین به مردم است که حق را بفهمند، الان شرایط شرایط قیام نیست. اگر پیغمبر و یارانش قیام کنند، این ادیانده کشته میشن، کسی باقی نمیماند که اصل دین رو به مردم معرفی کنه. در شرایط بعد از رحلت پیغمبر در مدینه هم همین وضع ما برای امیرالمؤمنین میبینیم. حضرت در یک شرایطی قرار داشتن که اگر بنا بود قیام میکردن، در اون جمع احتمال این که خود حضرت و یه عده اندکی از مؤمنین واقعی که جز اطرافیان از امیر بودن کشته بشن بود، احتمال داشت همه کشته بشن. بعد چه کسانی باقی میمون در طول تاریخ اسلام واقعی رو به مردم میشناسون؟ این خودش یک بحثه. اولا این که میگویید حضرت امیر سکوت کرد، نه، من اولا میخوام بگم سکوت نکردن، حالا قرائن رو از تاریخ نشون میدم خدمتتون. ثانیا اگر بر فرض اون حالت رو سکوت میدانید، به این دلیل بوده است که حالا از تاریخ و گفته های خود حضرت اشاره میکنه. اولا اگر شما میگوید از تعمیر سکوت کرد، آیا از مسلمات تاریخ هست یا نه؟ مدارکشو در کتاب نقل کردم، اجمالا هم عرض میکنم. حضرت تعمیر به عنوان اعتراض یک در خانه نشستن، تو سقیفه حاضر نشدن، تو مسجد هم نیومدن. چرا اومدن حضرت علی رو از خانه به زور بیارن مسجد که بیعت کنن؟ مگه اعتراض نداشتن؟ خب این که اعتراض حضرت بود، کجاست رضایت دادن حضرت؟ اونم تا این حد. کتاب الامامت و سیاسه از ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 19، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 3 صفحه 5، الغدیر در جلد 7 مفصل به شرح و بسط این قضیه پرداخته که چی؟ حضرت شبها فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکبی می کردن، می آوردن در خانه سران مهاجر و انصار در می زدن، گاهی حضرت پیاده می شدن، گاهی پیاده نشده روی مرکب. حضرت زهرا عنان مرکب را امیرالمؤمنین داشت، در خانه سران مهاجر و انصار حاضر می شدن، با اینا اتمام حجت می کردن. مگر این ابن قتیبه می نویسه، ابن ابی الحدید می نویسه، میگه حضرت به اینا می فرمودن مگر پیغمبر خدا نشنیدید که خلیفه بعد از من علیه؟ چرا این کارو کردید؟ این گونه یکی یکی با مردم اتمام حجت کردن. همچنین ما داریم در ابن ابی الحدید و تذکره سبت ابن الجوزی که امیرالمؤمنین یک خطبه مفصلی خوندن، چون وقت زیغه من خطبه رو تقاضا دارم خودتون از کتاب بعد ببینید، فقط اشاره میکنم. حضرت خطبه مفصلی خوندن، سران مهاجر و انصار رو مخاطب قرار دادن، هم در مسجد النبی هم در بیرون از مسجد النبی. فرازی از مضامین خطبه این بود که مردم چرا حقایق رو زیر پا گذاشتید؟ چرا اونگونه که پیغمبر فرمود عمل نکردید؟ میدونید با این کاری که کردید به کجا دارید امت رو سوق میدید؟ شما امت رو به سوی نیستی و نابودی دارید میبرید. این که اعتراض حضرت بوده، بیان کردن. از طرف دیگر خود امیرالمؤمنین مناشده کردن، مناشده دیگری رو به یک امر حقی گواه گرفتن و او رو به اون امر حق سوگند دادن. اینو میگن مناشده. مثلا فرض کنید یه مطلبی است بین بنده و شما جمع گذشته، امروز من مظلوم واقع شدم، میخوام از شما گواهی بگیرم که نسبت به این مظلومیت من شهادت بدید. میگم آقایون، خانم ها، شما رو به خدا قسم، شما بفرمایید شاهد بودید این قضیه اتفاق افتاد یا نه. اینو میگن مناشده. حضرت امیر مناشده کردن در چند جا که احمد حنبل رئیس فرقه حنابله در کتاب مسندش نوشته این قضیه رو، که امیرالمؤمنین در یک جمعی مناشده کرد، 17 نفرم پا شدن شهادت دادن، فرمودن شما نبودید در روز غدیر خم که پیغمبر فرمود من خلیفه هستم و جانشینم، پس چرا اینجوری عمل میکنید؟ که حتی در تاریخ داره در یکی از این مناشده ها زید ابن ارقم نشسته بود هیچی جواب نمیداد، حضرت به صداشون زد، فرمود زید ابن ارقم پاشو تو بگو، نشنیدی از پیغمبر؟ زید ابن ارقم یه مقداری سازشکارانه برخورد کرد، گفت یادم نیست، نمیخواست بگه نه چون یادش بود، دروغ میخواست بگه، گفت یادم نیست. حضرت فرمودن خدایا اگر دروغ میگوید او را به بلایی مبتلا کن که نتواند بلا و بیماریشو مخفی کنه. زید ابن ارقم در تاریخ نوشته مبتلا به بیماری پیسی شد و هر چه می اومد این بیماریشو مخفی کنه تمام چهرهش هم گرفته بود و نمیتونست تو خونه منزوی شد. خب اینم که مناشده حضرت بود. بعد خطبه های شکفنگیزی که از امیرالمؤمنین باقی مونده که یه دونشو من اشاره میکنم، و رأیتو نهج البلاغه است، اذا لیس لی معین الا اهل بیتی و ظننت بهم ان الموت صبرت فی العین غذا و فی الحلق شجا. همین یه تیکه از خطبه رو دقت بفرمایید. فرمود رأیتو اذا لیس لی معین، یه زمان خودم رو در یک شرایطی دیدم، لیس لی معین، یاوری کمک کننده ای برای من نیست، الا اهل بیتی، مگر همین اطرافیان اندک من، اهل بیت من، و ظننت بهم ان الموت، نگران شدم که اینها رو بکشن. البته تو پرانتز اینجا عرض کنم حضرت امیر از مرگ میترسن آقا؟ مگه نفرمودن به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر شائقه و علاقه داره؟ اما مرگ و شهادت در اسلام هدف است یا وسیله؟ بله وسیله است. یعنی اگر با کشته شدن شما خدمت به دین و حق نمی شود، این خودکشی است، شهادت نیست، این تهلکه است. اگر شرایط شرایط شهادت باید جان داد، اما اگر شرایط شرایط شهادت نیست نباید جان داد، این خودکشیه. الان من نگرونم که اینا کشته بشن که چی؟ خیلی راحت ماسمالی میکنن قضایا رو، زود فراموش میشه. بعد اسلامی هم که باقی میماند کدام اسلامه؟ همون اسلامی که امیرالمؤمنین موظف با اون اسلام مخالفت کنه، به مردم بشناسونه. نباید اینا کشته بشن، اینا باید باقی بمونن. بعد امام حسین پیدا بشه، عاشورا درست کنه، امام صادق پیدا بشه، کلاس بگذاره، امام باقر پیدا بشه، کلاس بگذاره، یواش یواش به مردم بشناسونن. لذا فرمود من در یک شرایطی قرار گرفتم، لیس لی معین الا اهل بیتی، و نگران شدم این عده رو بکشن. و صبر تو فل عین غزا و فل حلقه شجاع، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم، یعنی چاره ای جز صبر کردن نداشتم. در خطبه شقشقیه حضرت میفرمایند لقد تغمسها ابن ابي قحافه، ابوبکر لباس خلافت رو پوشید، و حالون که میدانست محلی محل القطب من الرها، من اون میله اصلین سنگ آسیای اسلام بودم و بنا بود که اسلام رو به سرمنزل مقصود برسانم، اما میدانید با اسلام چه کردن، اما من در چنین شرایطی دیدم هیچ چاره ای ندارم جز این که صبر کنم. این تکه رو در خطبه سوم، خطبه شقشقی هم دوباره فرمودن، صبر تو فل عین قضا و فل حلقه شجاع. یعنی حضرت خطبه خوندن، اعتراض کردن، تو منزل نشستن، حضرت رو به زور از منزل به سوی مسجد آوردن، این اعتراض این چنانی رو بیان کنه. بعدم میفرماید در چنین شرایطی چاره ای ندیدم جز این که، چون اصل اسلام در خطره. چطور اصل اسلام در خطره؟ از یک طرف دشمنان غیر مسلمان مثل یهود و نصارا که اینها شکست خورده بودن زمان پیغمبر، قلعه های اطراف مدینه که یهودی های قلعه خیبر و هاکذا که اینها از یهودی ها بودن شکست خورده بودن، منتظر فرصت بودن که قائله اسلام رو بکنن. منافقین از داخل ضربه می زدن. قرآن چقدر خطر منافقین رو تذکر میده؟ قرآن کی نازل شده؟ زمان بعثت پیغمبر، حیات پیغمبر. در حیات پیغمبر خطر منافقین رو به پیغمبر تذکر میده. کفار بودن، منافقین بودن، امکان دست یکی کردن و اگه یه بلوای داخلی هم در مدینه شروع میشد بریزن قائله رو بکنن. لذا حضرت در چنین شرایطی میگه باید صبر کنم تا آرام آرام اصل دین به بقیه مردم برسه.